poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przyznał, że pomagał ojcu porwanej Amelki, zaprzeczył, żeby stosował przemoc. Prokuratura przesłuchała drugiego mężczyznę zatrzymanego w sprawie uprowadzenia w Białymstoku. Już tylko około 4000 domów bez prądu. Po wichurach trwają naprawy, ale wiatr nadal silnie wieje. 20 pikników wojskowych na 20. rocznicę przystąpienia do NATO. Za chwilę sprawdzimy, jak było dzisiaj w bazie kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Mężczyzna, który pomagał ojcu porwanej Amelki, przyznał, że brał w tym udział, ale zaprzeczył, żeby stosował przemoc. W prokuraturze w Białymstoku zakończono już przesłuchanie Łukasza K., a wcześniej także ojca dziecka Cezarego R. Obaj odpowiedzą za pozbawienie wolności kobiety i jej córki. Tak o zeznaniach Łukasza K. mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Białymstoku Łukasz Janyst. Pomagał stworzyć tą przewagę liczebną, pomagał mu w przemieszczaniu się wcześniej, w obserwacji, ponieważ jak się okazuje, przygotowania do tego Cezary R. czynił już od kilku miesięcy. Z tego, co sami podejrzani wyjaśnili, wynika, że znają się od bardzo dawna, są kolegami jeszcze z czasów dzieciństwa. Z jednej strony jest ten wątek ich znajomości wcześniejszej, natomiast z drugiej pojawia się kwestia ewentualnego wynagrodzenia za udzielenie tej pomocy. To była mowa o kwotach rzędu kilku tysięcy złotych, natomiast na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy tak faktycznie było. Z wyjaśnień podejrzanych wynika też, że w pewnym momencie doszło między nimi do nieporozumienia. Pojawił się między innymi wątek dotyczący tego, że to Łukasz K. pomógł w uwolnieniu kobiety i dziecka. Prokuratura będzie wnioskować o tymczasowy areszt wobec obu podejrzanych. Tym wnioskiem sąd najprawdopodobniej zajmie się jutro. Polska ma te same prawa w Unii, co największe państwa wspólnoty, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji ugrupowania Wiesiące pod Rzeszowem. Zwyciężymy między innymi po to, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że co wolno Francji, co wolno Niemcom, to tego nie wolno Polsce. Co wolno tym dwóm państwom, Polsce też wolno. Dziękuję. Partia PiS przedstawiła dzisiaj swoją europejską deklarację programową, czyli 12-punktowy program na eurowybory. To m.in. zabieganie o interesy polskich rolników, obrona prawa rodziców do wychowywania dzieci, obrona równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego unijnego budżetu i domaganie się tej samej jakości produktów w całej Europie. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą 26 maja. Koalicja Europejska swój program ma zaprezentować na przełomie marca i kwietnia. Z kolei od poniedziałku 10 postulatów na rzecz zmian w Europie ma przedstawić ugrupowanie Kukiz 15. Od popołudnia o połowę spadła liczba domów bez prądu. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa obecnie jest ich nieco ponad 4 tysiące. Cały dzień służby energetyczne usuwały skutki wichur i burz, które minionej doby przeszły nad większą częścią kraju. Wzrosła za to liczba strażackich interwencji, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Obecnie około 4000 odbiorców jest bez prądu. Najwięcej awarii jest w województwie mazowieckim, około 2700 odbiorców jest bez prądu, w lubelskim 550. Niestety odbiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Przy takiej pogodzie oczywiście też pełne ręce roboty mają strażacy. Straż pożarna odnotowała ponad 500 interwencji, głównie usuwanie połamanych drzew, konarów, udrożnienie dróg. Najwięcej w województwie śląskim i mazowieckim. A w nocy w dalszym ciągu można spodziewać się silnych wichur w województwach centralnej i południowej Polski. Wiatr może w porywach mieć do 100 km na godzinę. Piknik wojskowy z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO był w Tomaszowie Mazowieckim. Na terenie koszar 25. Brygady Kawalerii Powietrznej można było obejrzeć pokazy wyszkolenia i musztry. Prezentowane były wojskowe śmigłowce, pojazdy, broń i inny sprzęt. Piknik w Tomaszowie był jednym z 20, jakie dzisiaj były w całej Polsce. Chętnych do odwiedzenia koszar nie brakowało. To, co zwykle niedostępne, dzisiaj było na wyciągnięcie ręki. No tak, jesteśmy ciekawi, co to jest, jak to wygląda od środka, tylko widzimy na niebie. Bardzo fajna sprawa, że taka rzecz się dzieje w mieście, ponieważ to jakaś rozrywka dla dzieci. Od wczoraj czekaliśmy, latały trochę, to można popatrzeć. Oprócz żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, obecni byli również żołnierze Żandarmerii Wojskowej, Obrony Terytorialnej czy żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych. Są to żołnierze 1. Powietrznej Brygady Bojowej, która będzie realizować zadania lotnicze, udział w ćwiczeniach w ramach operacji Baltic Resolve. Piknik był także okazją dla tych wszystkich, którzy sami zainteresowani są służbą wojskową. Mogli tutaj dowiedzieć się krok po kroku, co zrobić, by wstąpić do wojska. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. To był serwis Trójki. audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Adam Malecki. Podsumowanie sportowe dnia. Zaczynamy od skoków narciarskich i zawodów Row Air w Oslo. Dziś mocno wiało, kilku skoczków zaliczyło upadek, ale Polacy w tych trudnych warunkach zajmowali po trzech grupach rywalizacji drużynowej pierwsze miejsce. Potem niestety nieudany skok oddał Kamil Stoch i biało-czerwoni spadli na czwarte. Tuż za podium już zostali, bo druga seria nie odbyła się. Stoch po zawodach miał żal do siebie, co przyznał na antenie TVP Sport. Chciałem skoczyć normalnie przy tym wszystkim, a nie skoczyłem dobrze, skoczyłem bardzo źle. To był przede wszystkim mój błąd, a warunki były jakie były, na to już nie mam wpływu. Sytuacja nie jest dzisiaj wesoła, ale z drugiej strony no to nie koniec świata. Też mamy jeszcze bardzo dużo skoków i teraz trzeba się wziąć za siebie i robić dalej swoje. Dzisiejsze zawody wygrali Norwegowie przed Japonią i Austrią, jutro skakanie indywidualne. Co jeszcze się działo w sportach zimowych? Tylko 11 miejsce Natalii Maliszewskiej na Mistrzostwach Świata w short tracku. I to na jej koronnym dystansie 500 metrów. Mistrzostwa Globu także w biatlonie, złoty medal w sprincie dla Norwega B. Norweg najlepszy także w narciarstwie alpejskim. Slalom gigant w Krańskiej Gorze wygrał Henrik Kristoffersen, ale to Austriak Marcel Hirscher zdobył 8. z rzędu dużą kryształową kulę w klasyfikacji generalnej. Wystarczyło 6. miejsce. W szpindlerowym młynie slalom dla Mikaeli Shiffrin to jej 58. zwycięstwo w karierze. W Ekstraklasie kolejne 3 mecze 25. kolejki za piłkarzami. Krakowia pokonała 2-1 Zagłębie Sosnowiec, Korona Kielce przegrała 2-6 z Wisłą Kraków, a Arka Gdynia 1-2 z Legią Warszawa. W Niemczech Robert Lewandowski został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Strzelił 2 gole w wygranym przez Bayern 6-0 meczu z Wolfsburgiem i uzbierał 197 trafień w niemieckiej lidze. W Premier League Southampton z Janem Bednarkiem w obronie ugrało 2-1 Tottenham, a Bournemouth z Arturem Borucem w bramce wygrało 2-0 z Huddersfield. We Włoszech 19 gol w Serie A Krzysztofa Piątka, a Milan wygrał 2-1 z Kiewo. W MotoGP, królewskiej klasie motocyklowych Mistrzostw Świata, pierwsze kwalifikacje sezonu w Katarze dla Mavericka Vinalesa z Yamahy, a Citroen Sebastiana Oziera dominuje w rajdzie Meksyku. Francuz pewnie prowadzi po 13 OS-ach. Jeszcze na koniec siatkówka i kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce w klasyku Strade Bianche. Straciła 40 sekund do zwyciężczyni Holenderki Annemiek van Vleuten. A w wielkim finale Pucharu Polski siatkarek zagrają jutro Chemik Police z deweloperem Skyres z Rzeszów. Mecz finałowy o 14:45. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. A w pogodzie przypominamy, tej nocy silny wiatr w porywach od 75 do nawet 100 km na godzinę. W nocy dużo chmur, miejscami opady deszczu, na termometrach od 1 do 4 stopni. Jutro też popada w całym kraju, na termometrach będzie od 4 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na ten moment czeka się cały rok. Czas na 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy. Opowieści z niezliczonych zakątków świata, od antarktycznych mórz przez lasy deszczowe po syberyjską tajgę. Wyjątkowi goście i kilka tysięcy widzów w arenie Gdynia. To największa tego typu impreza w Polsce. Święto ludzi o szerokich horyzontach i głodzie wiedzy. A na antenie Trójki w niedzielę o 8 rano audycja Świat z lotu Drozda bezpośrednio z kolosów. Zapraszam, Paweł Drozd. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będę dzisiaj do was przemawiał takim lekko armstrongowskim głosem, no ale demokracja to demokracja. Grypa ma prawo dopaść każdego, dopadła i mnie. Poza tym powinienem Państwu już co nieco powiedzieć o bielskiej zadymce jazzowej, która znajduje się właśnie w samym apogeum, no ale po pierwsze, jak zapewne wiecie, nie można być w dwu miejscach naraz. Oczywiście ten program jest nagrany z wyprzedzeniem, a o samej zadymce pewnie zaczniemy mówić dopiero za 2 tygodnie. W związku z tym będzie najlepiej, jeśli dziś w ogóle będę mało mówił, a więcej będzie samej muzyki. I wymyśliłem sobie taki temacik. Gdzieś początek lat 60. już strasznie głośno wszędzie o Johnnie Coltrane'ie, a jeszcze pojawił się i drugi niekiepski saksofonista nazwiskiem Wayne Shorter. Obaj panowie prowadzili poszukiwania wszelkiego rodzaju nowych jazzowych dróg. Trzeba przyznać, że tak pozornie wyglądało to nawet dość podobnie i krytycy bardzo często tłumaczyli Shorterowi, że po prostu małpuje Coltrane'a, aż ten wreszcie zdenerwowany któremuś odpowiedział: Coltrane'a, któż to taki, nigdy nie słyszałem. Oczywiście obaj muzycy musieli się znać, no ale jeśli przysłuchamy się dokładnie, to ta muzyka mimo wielu podobieństw jednak różniła się od siebie i dlatego na początek proponuję Państwu taki zestaw 2 jazzowych walczyków. Ten pierwszy w wykonaniu Coltrane'a, ten drugi w wykonaniu Shortera. Na razie niczego nie porównujmy. Na pierwszym miejscu John Coltrane i jego klasyczny kwartet. McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, bass i Elvin Jones, perkusja.

Ten temat to najzwyczajniejszy standard zatytułowany Out of This World, ale Coltrane jak zwykle troszkę tutaj namieszał i całą długą pierwszą część, która jest bogata harmonicznie, sprowadził tylko do jednej skali. Drugiej części się nie czepiał, jest ona przedstawiona tak jak w oryginale, ale za to nie została uwzględniona w improwizacjach. Towarzyszyli mu McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones. No to teraz walczyk po shorterowsku. Będzie to jego własna kompozycja zatytułowana Żużu, ale żeby było śmieszniej, shorterowi towarzyszy tu dokładnie coltrane'owska sekcja rytmiczna, czyli znów McCoy Tyner fortepian, Elvin Jones perkusja i tylko na basie Reggie Workman zamiast Garrisona, ale Workman to także coltrane'owski basista, a zatem posłuchajmy. Thank you. Żużu, Wayne Shorter, saksofon tenor, McCoy Tyner, fortepian, Reggie Workman, bass, Elvin Jones, perkusja. No i rzeczywiście wydaje się, jakby w tych nagraniach było sporo podobieństwa, ale to są czasami rzeczy bardzo pozorne. Jakieś frazy, podobne skale, podobne poszukiwania dźwięków, ale popatrzcie chociażby na to. Coltrane jest cały czas nie tylko szalony, jeśli chodzi o inwencję, ale również o technikę. Natomiast Shorter stara się grać bardziej powściągliwie. Większą wagę przykłada do każdej z osobna frazy. No i pozwólmy sobie na jeszcze jeden taki pojedyneczek. Tym razem obaj saksofoniści zagrają ten sam temat i żeby było śmieszniej, obaj zagrają go w towarzystwie Milesa Davisa. Tym niemniej ten pojedynek nie jest tak do końca uczciwy, bo tutaj istnieje jednak spora różnica w czasie. Najpierw sięgnijmy po Coltrane'a. To jeszcze lata 50. i to jeszcze Davisowski sławetny sextet, a więc sam Miles na trąbce, Coltrane na tenorze, Julian Cannonball Adderley na saksofonie altowym, Bill Evans, fortepian, Paul Chambers, bass i Jimmy Cobb, perkusja. To był sekstet Milesa Davisa jeszcze z lat 50., a kolejne nagranko będzie już o ponad 6 lat późniejsze. Wiele się w tym czasie w muzyce jazzowej zmieniło. Zmienił się również i sam zespół Davisa. Popatrzmy, kogo teraz mamy. Na perkusji Tony Williams, na basie Ron Carter, przy fortepianie Herbie Hancock, no i we frontalnej linii Wayne Shorter i Miles Davis, u którego chyba najłatwiej jest odnotować wszelkie stylistyczne zmiany. A jeśli chodzi o saksofonistów, drodzy moi, no czy to ważne, kto z kogo ściągał, kto gdzie podpatrywał, poszli potem swoimi własnymi drogami i właściwie możemy tylko światu podziękować, że obdarował nas zarówno Coltrane'em, jak i Shorterem. A ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.